तरह मैं मिला हूँ। अंधा था देखता हूँ, खोया था मैं मिला हूँ, अंधा था देखता हूँ। है मसीह का प्यार वैसा, है मसीह का प्यार वैसा, पापी था बच गया हूँ, पापी था बच गया हूँ, पापी था बच गया हूँ। खोया था मैं मिला हूँ, अंधा था देखता हूँ। है मसीह का प्यार ऐसा, है मसीह का प्यार ऐसा, पापी था बच गया हूँ, पापी था बच गया हूँ, पापी था बच गया हूँ। खतरों से आया, मुश्किल से आया, खतरों से आया, मुश्किल से आया, मुझको यहाँ तक अनुग्रह लाया, अनुग्रह ही घर ले जाएगा मुझको, अनुग्रह घर ले जाएगा मुझको। यीशु के दर आ गया हूँ, पापी था बच गया हूँ, पापी था बच गया हूँ। खोया था मैं मिला यीशु मसीह का है नेक वादा, यीशु मसीह का है नेक वादा, उसका वचन है अब मेरी आशा, वचनों से उसके आजाद होकर, वचनों से उसके आजाद होकर जिंदा मैं हो गया हूँ, पापी था बच गया हूँ, पापी था बच गया हूँ। खोया था मैं मिला, दुनिया की राहों में भटका मैं कितना, दुनिया की राहों में भटका मैं कितना, खुद को मिटाया कुछ भी न पाया, नीचे गिरा था टूटा हुआ था, नीचे गिरा था टूटा हुआ था, देखो मैं अब जुड़ गया हूँ, पापी था बच गया हूँ, पापी था बच गया हूँ।